ku fi wax lu haram rek exception nga andi exception boko fi andi da nga wara andi lutax legi yow bo ne jama da nga wara andi lan motax nga ne jama comme que ñi xam nañ ne li la te cause bobu deug la moy ne ñom liñ wax moy ne liñ wax nonu te tamit or ak jama mo gina accessible que jama waay manan waay waaw khalis bok wa jama mo gina jafé accessible que khalis ak or même ñi am ñu bari ni sax à part jama mom da naka takay ngay gis ñukoy def da lol jigen ñi sax le pe renié ak royu kacior yi lég lég ak gaay ñom da ngay gis ñuy takay joma wala ñi nan ay people non ñu lég lég ñoy jema tak yoy mais or ku commencer am dara rek commencer fouille commencer ci dugg ndax mo gina accessible yor say lingo do diko wane ci dekk bi yoyu motax ñom cause bi ñu wax lolu la ndax beure manu ñoo wax ne da cey dugg ndax amuñ ci texte bu leer te comme que lepp dafa haram dafa dagal lu ñew rek lu haram lu nek da nga wërëndi dalil ta dalil bi dafa leer moy ne da ne xaalisa koor lo wala kon legi nak bi ci tebu wala bi ci tebu benen cause bi ñu ne yi nak borom xam xam yi ñoko ñu ne dafa bokku na ci cause moy ne affaireu reuy reuy ñu la sax affaireu reuy reuy lu le gina niru di yor yere yo xamne mom brode bi yépp or la sol ben taaj ki nu mutu du couronne ko xamne or la ñu nan introniser le roi dañuy introniser roi bi yoy ay reuy reuy lu rek bëgg wané mom ni gis nga liñ tek ci bop bi ni mu valeuré non la leen timé yeen suqku yépp lool affaireu reuy reuy lu la ñu né loolu la ak al khulay al khuyala wa kibriya rek la moy ay reuy reuy lu ta loolu l'islam da koy téré mo taxone mu don téré ku sol lu wésu fi luy bubu ndax comme que gaay moy ñom abou jahli non lañ doon solo dañ doon sol ki ponkal makkay sol yere yu ki buñu robbe ñu ne ha sayyidu quraish ki mom moy ne ñom non lañ doon def koko ngo ndax ñom non moy fuñu jaar rek ñu xamne gaaya go di buubal di rom yaronata ma sallam téré lolu mo lolu legi kon ñom ñi am ñu ne cause yi bobu la am ñu ne amna tamit ci cause yi ñu né affaire bi day tax buré dëkk bo xamné affaire yi comme dina yi nga xamné à nord lay doon xaaliss bi dañ koy ki lu mu tuddati ci xaaliss wala or yow buré nit ñi dañoo soxla loolu xam nga loolu lu muy gëna manki affaire yi li gëna cher imagine bu ñu dañoo may richard bu nekk rek yor yoyu légui fan lañuy jëlé or khalis pour garantie ki yek ak suñu ko marché yi di dox waxuma nak marché yi ni ñu ko xamé du façon mom bourse yi taxul may wax mom di jaay lo momul suba gon mom lool ken waxuko mais dal moy ñom monnaie day tax monnaie manki surtout temps yi nga xamné dañ koy teug moy khalis buñ ko teugé affaire bi or lay doon comme dinar yi yoyu ima bu do ku ki rek am ci légi pour ñu teugal alal du bes ay pièces du bes fan lañ koy jëlé ñu né yu mel non yépp bari na ñu ci wax yoyu né cause yoyu ño tax ñu téré ko légui kon bi ci téggu moy légui goor lim mëna sol ci bag bo xamné ci xaaliss la nan lay toll lolu mom 6 gram rek la 6 gram yo xamné nak du ko wéssu bu baña accès 6 grammes sax mo gën mais bu ko accès bu ta yémé manoko dépasser boko dépasser ré haram té tamit waxuñu nga né comme que 6 grammes la namay out ñaar yo xamné bi 3 la dédé dañ na la lool man da nek ndax yonnante bi sallalahu alayhi wasallam da né da waxon waja ittakhidh hu khataman min fiddatin wala tatimahu mithqalan dane won bimi laaj ki ben sahabi ben wa ñoon li laaj mu ne ko nang ko def khataman min fiddan nang ko nga defar ben ki khatam moy bag bo xamne ci khalis la mais nak bu mat misqal muneko bu mat misqal ta misqal lolou hadith abu daud rahimahullah ta misqal am bo xamne dane bu mat misqal waye tamit bu mat jogu misqal bude yow affaire bi liñ ko defare buñu ko jaayé mu upp lolou moy dañuy xol 6 grammes lan lay jaar ci marché yi bu jaré lol kon yow o façon bi ngay amit manoño même boudé ki le bag bobu manul liñu koy défaré waruna dépassé 6 grammes li 6 grammes valeur 6 grammes lol la waxone waji légui nak mu dess benen question kon wax nañ la né bu ko yémé mom bu ko dépassé mom day haram du tout bude nak da ko yem ndax kom ko dañ la ne bum ko yem bu ci yeme man nga ne me bu ci yeme lolou dañ ko tém dañ nan la lolou da liñ ci meuna deg moy dañ ko dañu ko sip haram la go xamne dal haramu sibiyel la gina djegi mais dépassé mom yépp da kon dafa haram motax li geul da gina sam moy nga baña ag fofu ay 5 et demi 5 et quelque wala wacc légui nak bi ci tégu won moy ana lan moy ne dañ ko téré xam nga yi waxon nañ la masala yi concerné wu jigen ni légui goor ñi mom lutax ñu téré la moy ne goor ñi ay affaireu toilette top yoyu la dul seen affaire yalla leen bindé non yalla dafa bëgg goor ñu xamné goor mais goor go xamné ci toilette rek la dëkk xam nga lolo taxon mu don téré ci hadith biñu gisoon ci babul miya من وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه من بيقول وحنا ما الحديث من نمر لون صح سينك من يرنت بسلا الله عليه وسلم دنو تري تري دنو تري أن يمتشيت أحدنا كل يوم يرنت بسلا الله عليه وسلم دفع تري نقول نيبني وطول يجور ñuy peñew tous les jours ndax nek fi di goor go xamne buñ ko fekk mo ngi ci setu nan xam nga yoy dafa jigeene quoi mo te ngoru di nek ci yow ray dess quoi motax yoy dañ koy xer kon goor do no waxu ñu na bul peñew moy ne ndax mom da ne won sax wala ku am yoy nang koy topoto ak lool la waxon abou legi nak mu dess ngane me abu qatada rahimahullah radiyallahu mom dafa amone mom yaron la sallam dako waxone mu koy def ndax mom façon karaw bi ma amone la dako waxone mais legui moy gour dal pour gatal moy ne gour lolou dagn ko koy téré legui nak kuko deful gaay motax dañuy gis legle ku peñewul ñu nan mais saway ulul mais boudé li bon moy nga dëkk ci comme gisone mo nako mais waji dafa ki mu den karaw gi ki mo pend ni après mu digal ko ngir mu dem defar mu ñew mu nako wa li mo gën ngeen baye nonu melni ndax lool image iblis lay joxe quoi shaytan mais lool ndax koku lool moy ku ci dekk mais waxu ñu tamit tous les jours ngay brosso ko ngay ki bo peñawo ko komo yoyu legui lol nak motax comme que lol la moy jigen moy gor ni tamit ay di utiliser ay corps ay takay ay ki ñu téré len ko té tamit même jigen ni buñ len ko daganalé cela ne veut pas dire que carte blanche la dé que man fu gamu amo rek sorano grand théâtre mayor samay lam ak samay ki nak di bal lu nan ni non lol dañ koy téré wala tak samay ki door samay lam nga gis faru ni di woné sen nopp yi da ngay gis ño amé dinañ mouru sax mais il faut ñu andi ko ba ni il faut mu feen quand même dënduma ko pour rien dañ leen ko téré affaire bi lén lañ leen wax moy né waxu ñu ko koy tak pour dem magal wala gamu wala séti sepp séri ak ku man di do na nek ki gëna mag ci adina bi dañ la koy téré mais tamit waxu ñu nako ngir ñew daayira mo ci yam sol or ngir ñew daayira mom or ak leneen sax lañ ci yamal moy ne ñoom dañ leen ko digal ngir ñu ci ngir ñu ci taro seen kër seen kër sax bu deena ay étranger fa ñew bu boba waxuñ mu woné ko dé moy pour sen borom kër yi lolu la dé mais ñun légui won suñu adina bi dafa jamba jo jaxaso moy conférence yépp da ngay gis mom surtout ñun suñu dëkk mom mais da ngay gis gaay yi waaw si kër gi koy mom da ngay fogné ki moy bon bi sax yow boba xamul bo ñëwé pichamare lañuy so ak wasin toori jeen yi yépp nekk ci di xéñ wañ suba ngone mais buy genn mom très bien lolu baxul waaw yoy yépp nak légui nak affaire bi nak dafa melni surtout ñun worof mom lég lég xam nga Seigne Moussa wa doon dafa wax naan man kay jigen ni sax man suñu jigen ni xawma dang fa wara nek sax légui di len yedd wala da nga wara tok di joy wana deug ndax bo len waxe ne li la dañ koy xam ñom xam nañ ko bu yag mais nak problème bi moy application duñu ko appliquer man nga len ko wax ñuy joy guddé beccëk mais bu suba ñu am mariage fuñu jaar buñuy dem duñu démé non damu ko baña pasteur mais sama kanam gi kay duma ko bayyi ni nak lan ngeen bëgg taccu xam nga yoy mom dafa yëm légui moy yoy yëpp ta légui bo gisé li gina grave moy ñun suñu conférence grand théâtre sorano parcel aseni marché mousenté hlem tambakunda lepp buñ la wone gamu yi mais soxnaay serigne sax leg leg buré ñu nga fa ño raw ci kanam té lolu problème bi moy légui imaginer man mi ma ñëw di wax am gan ma xam yow yaay kan sax no tuddu fallu taw mais yow yaay mais xolal après yow nga né mbacké mi mom lim def soxnaam ci lim def ni du nonu yow xamo dara way demal taw moy né lolu image la bo xamantene ni kenen ku ñew wax ndax lolu dañuy japp ne ñi ñom ño xam kon bu ko soxnaam defé warna bax yow cheikh kebe moy wax da fekk xamo dara yow kebe sax kañ lañ leen xam ak diiné lolu lañ lay wax yeen mom serigne yu magi senegal seigne touba santul kebe seydil haji malik santul kebe ndiasan santuñu kebe cheikh omar radiyallahu anhu santul kebe kon nak buñu fonto ñi santu ñoñu ñolu gi na xam deglul ñass waxi nopp santo ko bari na la wax moy ne affaire yu yoy la motax affaire yi nakare wax mais nak dañ leen koy wax mu leer moy ne da yoy sax ci def conférence mo warone ñëkëro man mom bu ma ñëwon di def conférence yoy am mom grand théâtre mom dama leen balama tem bu leen neex wax leen mais balama tambali mom façon tol ko yi ni yépp nak il faut ngeen mur ko baama tambalé moy né or yi nek fi ni yépp mom xawma nu ngeen koy def mais mom na ngeen ko jidindi mom ak moy il faut wax len ko même buñu ko deful sax mais nga wax len ko ñu xamné baxul même boudé yow lool dafa ko condition né len baxul doora tambali mais bayyi non rek ñu japp né lepp lool après bu ko défé kenn du len wax dara ben lambda jogé fé di wax duñ ko gëm légui kon lool la moy na kon digeen ñi tam buñ len ko daganalé lool la goor ñi mom dañ len ko téral ndax affaire yoy affaireu digeen la ki mel non ta tek ki yalla bu né li la sax li la moy liñ dekk ko na wax téré nañ len ko téré nañ len ko ndax digeen ñi afa man yunashaw fil hilyati wa huwa fil khisam ghayru mubin ñom non lañ len bindé moy ñuy taru ñuy taru nonu comme nga gis ni comme niko xalé digeen ñi defé buñ commencé ki rek lu bes luñu am rek dañ la koy wan ku ñëk ñëw rek amna lu bes sama sac bu bes bi xolal sama sac bi nim rafété xam nga non goor ñi duñu bo ko xolé xalé yu goor ñi lay dé duñ def yoy man nañ la wan PlayStation ndax jeu bi ci nek mais ay wané sama sac bu bes bi sa xolal sama dal yu bes yi légui yoy ndax ñom mais du xassa ñom non lañ mel non la leen yalla bindé ta non tamit la yalla bëgg ñu mel légui nak li bon moy jigen ni di jaay le monsieur bi di jaay le jigen lolou nak mom lolou lañuy téré légui kon 10e bi moy légui moy est ce comme légui kon lal ab lal mom lal mom man na nek wala ab table yi ñu utiliser ci kër yi est ce man nako def legi khalis ak or li nak pour gor jigen comme ni seigne mustapha waxone biñu agge fi mune ndaw si ne waji man mom moy sey bi dañ na maye ñu may la soxna soxna si ne man mom bala ma sey si mom lalu or lay ki ma sama tank du dugg ci bir keri lalu or rek ba ay fiqa yu wor dem gis lal bi photo ko andil ma video ko mo leer mané andi nga lal for ma dooru sey ci est ce lol man na nek non lolou nagn nal mo ci yam ndax lan jigen nagn li mom goor taxul ñuy wax ndax mo wax nagn ko leg budé jigen moy né li taxone ñu daganal ko ko dafa dé pour ay taru la pour jëkërem ak yoy est ce li pour taru ñun ñepp ci yam moy dañ ko dañ taral la nonu mais dañ leen ko téré ñom ñepp ndax lan ndax l'islam tamit dafa am len moy buñ la téré ndax li bu lolou deñé rek affaire bi lay déñ ñom dañ leen ko daganalon ngir taru légui lolou deñ na ay takkay deñ na kon day déllu wat ci haram gi comme goor que ça soit mu nek lal wala table wala règle wala yoy yépp dafa haram kon légui la bi ci tagu 11e bi moy mi gis ne kon li hadith bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bu ummu salama non wa ummu salama bim ne innama yujarjiru alladhi yashrabu fi ina'i fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam moy ne ki nga xamne day nan ci ina julli banu la adina ba adina manaje inshallah moy ki nga xamanteni ni day nan ndabul khalis li am ba dess moy day bux bi ci bir bi safara jahannam nga gis ne kon lolou moy ni jamono kon ñun ndekete suñu adina bi ñi def day am rapport direct ak adina ak al-akhirah moy ni kon lu way di def rek nako leer ne mom limi def ce n'est pas que def nako jeexna ke bindu ñuko fenn boy wax ñu naan mom ci fac bi la nek étudiant bu bes la baye ko mu faire sa vie lo dem dans ni wala soirée étudiante yi manu ñu ko téré baye len mu def ko lool ñepp ci jaar la jeunesse de toute façon l'islam tamit jeunesse le bëgg comme niko iblis bëgg lu ko raw sax la jeunesse ñom ñoo doxal l'islam ba fi dé ñom Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu nga xamne tay medina mom ñafa ma say jaar ñepp di jaamu yalla lo fa jaamu yalla day dem ci kontam ta du wañi ci boss dara ndax mom la yona bi sallallahu alayhi wasallam jëk yoni moy le premier ambassadeur medina ngir mu won nit ñi tay il avait 17 ans 17 ans légui ko fi am xol su ben serigne bu nek égypte mu ne mom dafa gis ben way wadi jambar sax ci diine ji day ñew jakk di ki mu ne ko mais sa dom ji fekk dom ji mu ngi université mom lu tax du woko gis fajar yi mom moy bu ta vacances yi mu ne mom xale la day ki non wax duma koy mu ne mais ku am kuy dem université nga nan xale la ñom ba legi na xam nga yaay mom ak bay day jappé dom ji ba legi ak nu man di tol ko bonheur mo tax ibrahim say neena gomé nga bul takagul mu ñu rek dina baax légui moy na ñoom bëd bob lañuy xor moy waji ba légui goné la même at yi ni du ko gis mom at yi num ki rek mu ngi xol ba nga nekké lire comme yow lool nga ba légui alors qu'affaire bi du lool ñoom nak le fait que lo moy né mom duñ ko yé julli di xam nga goné la tamuy dem université ku am bak bay dem université nga nak ki goné la kenn du ko yé pour mu julli di fa moy né ay amul ci il est fi nañ ko baye mu faire sa vie amu fi dé ndax li ngay def day répercuter wu ta bakkar yi li ci graw moy même buñ la ko effacer lé bo gisate affaire bu mel non mais tombé wat ci dalay yom bokku la ku ci mas do dugg ki ci mas do dugg lool man ko attirer tax mom xamoko mais kuko masona xam batu même bu soré leg leg buy bari li yegge côté yoyu leg mu delu wat cianam xam han motax fecc kat yi nga xamne dañu tuub ni ñom liñ leen di digal ak ñepp ku nekk ak li nga tuub rek moy ne li ngay nit ka def moy la ngay beurep yoy def fa moytu ndax il suffit xam nga lolu al hafiz ibn rajab di wax al hafiz ibn rajab mom lay wax ci arba'in bi mu koy jawami'ul kalim bim nan mo ke nit ki man nay def ben bakar bo xamne wala mu am luy neub ci mom ben bakar bo xamne wala ben febar bo xamne neub ci mom di nelaw mom man nako bañe yeb me day baye ba muy waji genn adina rek mu yewu mu dewe nonu dewe yefe la moy ci hadith bobu mu nan yaronata sallallahu alaihi wasallam nit ki dina jamu dina ki bay waje dem aljana ba dara desu ko lu dul ben lu jege mu def defu wa safara dem safara comme lool moy ne ku mel non comme fet ci kat bi mom na moytu di setan tele yi nga xamne yoy lañuy wone wala di nek mbokki fet ci katam yam non nek ndax bu dul lool yusuf alayhi salatu dina massa rombu fenn fuñ koy defé mu ne ma ñam ci bala jeex du ko tay moy ne mom lamu tuugo da koy defat lool nak lim xewé ci fecc kat bi la xewé pour keneen moy ku nekk rek la nga tuub bu yabo nga nekk fa joggé du hadith bi yaron rasul sallam do wax waji bi mu tuubé bi mu rayé sa yoy waji koku rek ku siiw bok dañ na ko juur demal borom xam xam bobu dañ ko rahmalallah dañ ko demal dekk bo xamné maso fa toñ maso fa ki ndax lan comme ça mu couper ki nga xamne yoyo taxone mu koy moko don pousser ci lim newon comme yi ñi jëf fi moy tamit moy comme lim wax ne gaay yi lek alolu jirim ni ñom li ñi lek dañuy fokk ne ñom yakuluna am walal yatama zulman moy ñi koy lek ndax toñ ndax aralu jirim man nga ko lek ta du am problème ndax bude ya koy dundal ta yow faqir nga bo xamne amo yaagi def nak sa kem katam ngir dundou mais amoko te ki il faut nga dundal ko moy ne mom la nan nangene mom ney fal yaqul bil ma'ruf bil ma'ruf nak tekkiwul lek bi gina tawé ci dekk bi ngeen koy lek dedet lu ngeen man ki rek taxawé nangene ko lolu grawul mais djel alal ji ñu mag duñ am dara wala ñu mag nga nan len sa baye de 2 millions la fi baye won alors que 50 la won mune ñooñu dañuy lek inama yaquluna fi butunihim naran yalla neena ñoom ni ñuy lek safaral tasaw wa sayaslawna sa'ira ñoom dinañ xel seef na ñoo dugg sa'ir muy safara moy ne kon ñoom neke liñ doon lek ci adina bi negati yo al-akhirah ay neke safara la won motax yaron allah sam doon wax al-quran doon wax nan nañu fal yadhaku nañu re lu neew fal nan lako waxati amna sax ben hadith bu don wax lol bi yone ta sonan bu ngeen xamone lima xam de di ngeen neewal seeni re ta baril seeni joy moy ne ak tamit yeferi moy dañuy nek ci adina di togn nit ñi innal ladhina ajramu qanu min alladhina amanu yadhhakun ñom ñi nga xamne ay way jombu nya jaamu la ñom mu yeferi ci adina dañ doon ces extrémistes là ou ces barbus arrière lu ñar dele ni xam nga lolu jullit ñi dañ koy wax da ngay gis jullit ñuy waxe non ñom nañu xamne jikoy kéfer lañ ñor ci fofu mais duñu yéfer nañu def attention nak ndax li ñëlé boko défé yi nay bokk atté sauf que yow même boudé ko yalla jéggelu ko dara ki bam dem safara du fa sax mais dal na xamne menace bi dal kele yéfer bi mo koy dal c'est fou de Dieu là wax yoy yeb sobriété yi gaay créer di lako diko doon ni ngir ñu décourager bayyi mune ñoom dañ doon rétan ni doon jaamu yalla fi ñi gëm yalla wa ila marru bihim yataghamazun buñ leen rombé ñuy kobasante say xol ko romb na na say dal mo gaay yeen gi tardé gaw leen mu ngi jall bu ko défé gaay yi daw lég lég sax ñu photo ko duggal ko Facebook ñepp gis ko naan xolal saway bi mayé tay way saway mom modé yoy yeb gaay diko def yalla ne xolal ci lol adina la mune nak al-akhirah xam nga ñi lañ doon to mune nak fal yawmal ladina amanu min al-kuffar yadhhakun ñi doon retane fele ja adina ñom ñoy joy tay ñañu doon retane di retane tay kon nga gis ne nek ñom lañ doon jëfé sincèrement sen retane nek ay joy la won comme ni waji lek ala lu jeerim ndekete mom safara lay lek ki c'est même chose le fi waji day nan ci ndabu ki ndabu khalis fogné lolou la ndekete yolen fa sax néna safara lay nek di nan lolou nak bi ci muju kon ci masala muy 12e bi moy né est ce man nako légui bag bi nga xamné dafa kharam moy xam nañ ko légui comme bag khalis non khalis bu upp liñu 6 grammes wala bag bo xamné khalis la pour goor yi yepp pour goor tax ñuy wax légui est ce man nako comme ko dafa kharam tak ko lér na légui est ce man nako jaay dañ na la koku man nako jaay mais lan motax nga man ko jaay ndax or bi man nga ko transformer lenen xam nga or c'est pas obligé man amna bagu or rek que non lay mel ba yaq categoriquement ñaata bag lañuy jël xoyal ko wala ki ko teggat ko def ci lenen lolou mana nek la mais nak mu dess ben affaire boudé lèr na mané man waji ma koy jaay ab julil ak tabit yéfer la boudé ci masala usuliyé bobu nga xamné lool sax mo gëna dëgg moy né boudé lér na mané ki ma koy jaay mom lool la koy défé mom da koy tak ba man boba nak mano mais boudé né mom man na dak lér na né ki comme ko xamné day mom ay or lay jaay bijou lan bijoutier la mom ay or lay dajalé après ki wat ko diko défar légui kokku man nga ko jaay boudé ray ki wat teggat affaire yi utiliser ko lenen legui lolou mo don masala yi ngir ñaari hadith yo inshallah ba biiri ñew bu soobe yalla ñu doora agale julli jot na sax egal mu jeex wallahu ta'ala a'lamu bis sawab wal sawab bis sawab wa ilayhi al marji'u wal ma'ab wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun